ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังก็นำธรรมะที่พระเจ้าได้แสดงไว้บอกสอนไว้เมื่อหลายพันปีก่อนมาเล่าบอกต่อชี้แจงเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ทำเมื่อให้ฟังแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งซึ่งนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่พึงกระทำในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งรวมถึงการที่ชี้บอกทางสวรรค์ด้วยและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถติดต่อกันมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็เขียนมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com นี่ท่านก็สามารถที่จะฝากข้อความบอกต่อกันมาได้วันนี้ก็มีคำถามที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตมาทางเว็บไซต์ puredhamma.com คำถามแรกก็มาจากคุณสุภาจรีคุณสุภาจรีได้ไปอ่านพระไตรปิฎกในอังคุตรนิกายหมวดที่5นะปัญจกนิบาตข้อที่88พระสูตรนี้ชื่อว่าเถรสูตรมีข้อความที่ยังไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งนะคือเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังไปอ่านดูนะอยู่ในเล่มที่14นะข้อที่88หน้า99นะข้อความนี้จะค่อนข้างชัดเจนว่ามีพระภิกษุประเภทหนึ่งนะที่ถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้นะพระเถระองค์ไหนก็ตามที่มีคุณธรรม5อย่างนี้นะจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ความสุขนะเป็นไปเพื่อความชิบหายเป็นไปเพื่อไม่ประโยชน์เกื้อกูลนะแก่คนเป็นอันมากนะ5อย่างเป็นอะไรนะ4อย่างนี้ดีหมดเลยนะข้อที่1นะเป็นคนที่บวชมานานนะเป็นรัตตัญญูก็หมายถึงผู้รู้ราตรีนานนะผ่านมาหลายฝนมีมากพรรษาอันนี้คือข้อที่1นะก็ดีนะใช่คนบวชนานนี่ก็ดีแสดงว่ามีความรักมีการปฏิบัติพรหมจรรย์ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์อันนี้ดีแน่นอนข้อที่2เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะมียศมีบริวารมากนะปรากฏแก่พวกฤาษีและบรรพชิตนะถ้ามีหมู่เพื่อนมากมีบริวารเยอะได้มีชื่อเสียงเกียรติคุณล่ำลือไปอันนี้ก็ถือว่าก็ดีเหมือนกันนะอย่างพระเจ้าเราก็มีชื่อเสียงเกียรติคุณล่ำลือไปนะว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะแต่ประสงค์รูปใดรูปหนึ่งจะมีชื่อเสียงเกียรติคุณร่ำลือไปในเรื่องการปฏิบัติของท่านอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีเหมือนกันนี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือผู้นี้เป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็พวกกิรณปัจจัยเภสัชบริขารนั่นคือปัจจัย4เนี่ยก็มีเยอะด้วยนะก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ทำทานมาพอสมควรเหมือนกันนะคนที่จะมีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นก็แสดงว่าท่านก็ต้องมีเรื่องของการทำทานที่สะสมมาในชาติก่อนพบก่อนหรือแม้แต่ในชาติปัจจุบันนี้ก็ตามอันนี้ก็ดีนะใช่ไหมถ้ามาข้อที่4นะพระเถระองค์ไหนนะที่เป็นผู้หูสูตรนะเป็นผู้หูสูตรนะคือผู้ที่รู้ธรรมะนะจำสุตตะสั่งสมสุตตะคือพระสูตรเรื่องราวเรื่องต่างๆนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยจำมาไว้ได้นะท่องได้คล่องปากขึ้นใจนะแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนะมีธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทั้งโดยบทและโดยพยัญชนะด้วยอันนี้ก็ดีนะจำธรรมะได้นะอย่างท่านพระอานนท์ก็เป็นพระหูสูตรด้วยเหมือนกันดังนั้น4ข้อนี้ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะบวชมานานมีชื่อเสียงมีปัจจัย4ลาภปัจจัย4เกิดขึ้นแล้วก็เป็นพระหูสูตรนะทรงจำธรรมวินัยได้เข้าใจถูกต้องด้วยนะ4ข้อนี้ทีนี้ปรากฏว่าข้อที่5นี่นะข้อที่5ก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐินะมีความเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดทำให้ตัวเองนั้นก็เหินห่างจากสัจธรรมนะพอเหินห่างจากสัจธรรมแล้วปรากฏว่าหมู่คณะที่อยู่ด้วยจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือว่าพวกฆราชต่างๆแล้วก็ถูกชักชวนให้ตั้งอยู่ในอสัจธรรมนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าบริวารเหล่านั้นก็คิดว่าคนนี้แม้มีชื่อเสียงมียศมีปัจจัย4มากนะมีเป็นพระหูสูตรคิดว่าน่าจะดีแต่ก็ถูกชักชวนไปในทางไม่ดีนะ5อย่างนี้ถ้าอยู่กับใครนะคือ4อย่างแรกเนี่ยมันดีแน่แต่พอมีอย่างที่5เข้าไปนะคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิท่า ทำให้ความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างทั้งหมดด้วยในบริวารทั้งหมดด้วยพระเจ้าจึงบอกในที่นี้ว่าเป็นไปเพื่อความไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ความสุขเป็นความชิบหายที่จะเกิดขึ้นแก่หมู่ชนเป็นอันมากไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวรวมถึงเทวดาด้วยคำถามของคุณสุภาจารีในที่นี้ก็คือว่าเอ้าทำไมข้อที่4ที่บอกว่าเป็นพระหูสูตรนะทรงจำทำวินัยได้แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นแต่ทำไมยังมีมิจฉาทิฏฐินะความเห็นก็คือหมายถึงด้วยทิฏฐิที่ดีนะก็น่าจะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องอยู่แต่ทำไมยังมีมิจฉาทิฏฐิตรงนี้นี่คือคำถามของคุณสุภาจารีอันนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมะรับปรุณเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคำตอบจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเฉียบคมมากท่านผู้ฟังนะแยกแยะ2 อย่างเอาไว้นะคือความที่คุณเป็นพระหูสูตรทรงจำธรรมวินัยได้นะคำว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเนี่ยหมายถึงว่าคุณรู้ว่าธรรมะหมวดเนี่ยควรจะต้องเห็นอย่างไรนะควรจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรแล้วก็แยกอีกส่วนหนึ่งเอาไว้นะที่ว่าเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนะซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขุดกองกิเลสอย่างยิ่งอันเป็นที่เปิดโล่งแห่งจิตนะมี2 อย่างถามว่า2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไรนะอย่างแรกที่ว่าเป็นพระหูสูตรจำพุทธวจนะได้คล่องแคล่วขึ้นใจนะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเข้าใจอย่างถูกต้องคำว่าเข้าใจอย่างถูกต้องที่ว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเนี่ยคือมันเข้าใจที่สมองไงท่านผู้ฟังอ๋อเข้าใจอยู่ว่าศีลเนี่ยมันหมายถึงความปกตินะอธิบายได้หมดเลยศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ขั้น1ถึงขั้น8อธิบายได้หมดเลยนะแล้วก็ยังอธิบายถึงวิมุตติจนหลุดพ้นนั่นแหละเป็นพระอรหันต์แต่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตัวเองก็เข้าสมาธิแม้ขั้นที่1ขั้นที่2ก็อย่างยากนะศีลก็รักษาได้บ้างไม่รักษาได้บ้างอันนี้ก็คือทำไม่ได้เพราะนั้นหมายความว่าได้โดยยากได้โดยลำบากนะคือคนที่เข้าใจที่สมองแต่มันยังไม่เข้าใจไปในจิตไงนะเพราะนั้นไอ้ที่ว่าเป็นพระหูสูตรมีอยู่นะคนที่เป็นพระหูสูตรเข้าใจความหมายถูกต้องอ่านบาลีได้แตกฉานในเรื่องภาษาอธิบายธรรมะได้อย่างแตกฉานมีอยู่แต่ว่ายังไม่เข้าไปในจิตยังได้โดยยากยังได้โดยลำบากอยู่พระเจ้าจึงบอกไว้อีกจุดหนึ่งนะที่พูดถึงเหตุที่จะทำให้ผู้ที่เจริญอานาปานสติเนี่ยเข้าถึงธรรมอันไม่กลับกำเริบได้นะนอกจากเป็นพระหูสูตรแล้วใช่ไหมทรงจำธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องในเรื่องของความหมายของมันแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนะซึ่งทำอันเป็นที่เปิดโล่งแห่งจิตอันนี้ก็หมายความว่าคุณเอามาทรงไว้ในใจได้คุณทำได้นะจำได้เข้าใจดีอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเอามาปฏิบัติได้อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งไงเราดูอย่างคนที่สอนการทำธุรกิจอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์บางท่านนะสอน MBAนะสอนทำธุรกิจเข้าใจหมดเลยทฤษฎีว่า marketing การตลาดต้องทำยังไงการบริหารจัดการบุคคลทำยังไงแต่ตัวเองไม่เคยบริหารงานบริษัทเองอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามีโอกาสก็ทำไม่ได้แต่เข้าใจทฤษฎีดีอยู่นะเข้าใจถูกต้องเลยว่าโมเดลเป็นยังไงทำยังไงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งธรรมะก็เหมือนกันนะผู้ฟังนะคนที่เข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งแต่ตัวเองยังทำไม่ได้มีอยู่ทำไม่ได้ของตัวเองนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ทำไม่ได้ของตัวเองแล้วยังชักชวนคนอื่นให้ทำผิดด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปทำให้เป็นผู้ที่มีผลกระทบต่อบุคคลเป็นอันมากเรื่องนี้ในสมัยก่อนก็มีนะเป็นเรื่องที่มาในธรรมบทที่พูดถึงพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่ากัปปิละนะเกิดในท้ายสมัยพระเจ้ากัสสปะแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยนี่แหละเป็นพระหูสูตรนะรู้หมดเลยจำได้หมดนะเข้าใจถูกต้องอธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งนะเป็นพระหูสูตรนะแต่ว่าเมาในความเป็นพระหูสูตรของตัวเองนะเมาในความเป็นผู้ที่ตัวเองสดับฟังมากนะแล้วก็หลงระเริงต่อลาภสักการะตรงนี้แหละนะที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะชักชวนหมู่คณะไปในทางที่ไม่ดีนะเป็นเถระด้วยนะมีบริวารเยอะด้วยนะแล้วก็มีร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4ด้วยนะเป็นพระหูสูตรด้วยนะแต่ว่าชักชวนคนอื่นไปในทางไม่ดีมีการเกลียดกันมีความอิจฉาริษยานะพระองค์ไหนทำดีก็บอกไม่ดีนะพระองค์ไหนจะเก่งกว่าตัวก็ไม่พอใจอย่างนี้นะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอยู่นะพระองค์นี้สุดท้ายก็ตายไปตกนรกนะแล้วก็เกิดมาเป็นปลาสีทองอย่างที่ได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะ2 ส่วนให้ถูกต้อง นะคือความเป็นผู้มีพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะกับการที่คุณเข้าใจธรรมะฟังได้จําดีแล้วแต่คุณนํามาทรงไว้ในใจได้ไหมแต่เวลามีอะไรมากระทบนะจิตคุณไม่หวั่นไหวได้ไหมนะหรือว่ามีอะไรที่มากระทบกระเทือนสิ่งที่มันเป็นล่อลวงทําให้หลงนะเราเห็นแจ่มแจ้งไหมนะคือการที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมะต่างๆนะเข้าไปในใจหรือไม่นะนี่คือ2ส่วนคือในภาษาไทยคำว่าเข้าใจดีเนี่ยอาจจะทำให้เราสับสนว่ามันเข้าไปในจิตของเราได้เราตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นะแต่ว่ามันหมายถึงแค่อยู่ในสมองแค่นั้นเองนะเราเข้าใจอยู่ในสมองอยู่แต่ยังมาทรงไว้ในใจไม่ได้นะจำปิฎกได้อยู่เข้าใจความหมายของปิฎกของความหมายภาษาบาลีลึกซึ้งนะถึงรากศัพท์ถึงธาตุของมันอยู่แต่ว่าเวลาที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือเวลาเจอเรื่องที่ทําให้เดือดเนื้อร้อนใจก็ยังหวั่นไหวอยู่อย่างเงี้ยนะก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งก็ต้องมีการปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นสําหรับพระที่มีคุณสมบัติ4ข้อแรกนะยิ่งจําเป็นจะต้องมาใคร่ครวญพิจารณาตัวเราเองว่าเอ๊ะเรามีมิจฉาทิฏฐิมั้ยเราสามารถที่จะทรงธรรมะที่เราจําไว้ได้เนี่ยให้มันเข้าไปในใจได้ไหมแต่พระเจ้าจึงตรัสไว้อีกที่หนึ่งที่บอกว่าภิกษุที่เป็นเถระเนี่ยไม่ควรจะเลิกร้างการหลีกเล้นนะควรจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะทำกิจที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยให้มันยิ่งขึ้นไปนะคือให้มันได้คุณธรรมสักขั้นใดขั้นหนึ่งนะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปทีนี้มันอาจจะพลาดตรงที่ว่าบางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยนะเข้าใจผิดนะเจอผัสสะก็ยังขึ้นลงอยู่แต่คิดว่าไอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จึงต้องไม่เลิกล้างการหลีกเล้นนะขวนขวายอยู่ในกิจของตนนะทำสมาธิอยู่เรื่อยๆนะเพื่อที่จะไม่ให้มันเมาในพระหูสูตรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้หลายที่ซึ่งบางทีถ้าเรามีการเชื่อมโยงธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะทำให้สามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้นะความเข้าใจของเราก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาซึ่งลักษณะการที่เราเชื่อมโยงธรรมะเอาตรงนี้อธิบายตรงนั้นเนี่ยก็เข้าข่ายลักษณะของอภิธรรมนะคือการใช้ธรรมะที่ในหมวดต่างๆขึ้นไปนะก็เป็นอภิธรรมเหมือนกันได้คำถามตัดมาคำถามที่2ของวันนี้นะก็มาจากคุณชาญชัยนะเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าสัตว์นะคุณชาญชัยเนี่ยบอกว่าได้เคยยินเรื่องการฆ่าสัตว์นะก็บอกว่าถ้าเราฆ่าสัตว์เพื่อประกอบอาชีพไม่บาปแต่ว่าถ้าทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์เพื่อเล่นอย่างนี้ถือว่าบาปนะก็เลยถามมาว่าไอ้มันจริงเท็จหรืออย่างไรอาจจะหมายถึงว่าสมมติคุณไปตกปลาถ้าชาวประมงตกปลาเพื่อเลี้ยงชีพนะจะมีความคิดว่าไม่บาปแต่ถ้าบอกว่าเราท่านๆมีอาชีพอย่างอื่นอยู่แล้วไปตกปลาเล่นหรือไปยิงสัตว์เล่นอย่างนี้นะอันนี้เป็นบาปทางฝั่งเอ้ยสัตว์มันตายเนี่ยมันบาปหมดนั่นแหละนะบาปหมดเอาแค่ว่าผู้พิพากษาสั่งพิจารณาคดีความแล้วตัดสินประหารชีวิตอย่างเงี้ยนะคนนั้นเขาก็บาปอยู่แล้วผู้พิพากษานั้นก็บาปอยู่แล้วนะหรือว่าเราไปเห็นเขาคือเราไม่ได้เกี่ยวกับฆ่าสัตว์อ่ะเราไปดูเขาฆ่าสัตว์นะผ่านมาในหมู่บ้านบางทีเขาจะฆ่าวัวอย่างเงี้ยฆ่าควายอย่างเงี้ยทำเลี้ยงอาหารแต่คุณผ่านไปดูแล้วคุณรู้สึกสะใจอย่างเงี้ยแค่นี้คุณก็บาปแล้วนะความบาปมันเกิดขึ้นที่จิตตามฝังนะไม่ว่าเราจะไม่ได้ทำเองแค่เราคิดไม่ดีนะคิดให้เขามีความชิบหายอย่างเงี้ยนะมันก็แย่แล้วนะบาปเกิดขึ้นแน่นอนแล้วถามว่าไอ้บาปเนี้ยมันจะพาเราไปนรกได้หรือไม่นะคือถ้าทำบ่อยๆแล้วก็ทำหนักแล้วก็ทำเรื่อยๆอันนี้แน่นอนมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเป็นที่ไปนะแต่ถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆแล้วก็ทำนี่ก็น้อยๆนะอาจจะรอดพ้นได้นะอาจจะรอดพ้นได้อาจจะบาปกรรมนั้นอาจจะไม่ได้หนักมากนะหรือว่าถ้าคุณมีบุญอย่างอื่นนะมันอาจจะบุญนั้นอาจจะให้ผลก่อนบาปนี้มันก็จะเป็นไปในอีกเรื่องหนึ่งไปยืนยันให้ตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะฆ่าสัตว์นะโดยเป็นอาชีพหรือว่าฆ่าเพื่อเล่นหรือว่าฆ่าแบบทรมานนะบาปหมดเลยนะบาปแน่มีกรณีหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออย่างผู้พิพากษานะถ้าติดสินโทษประหารชีวิตของนักโทษนะกับเพชฌฆาตที่เขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนตัดคอเนี่ยเพชฌฆาตตัดคอหรือสมัยปัจจุบันก็อาจจะฉีดยาหรือว่าแขวนคอไอ้คนที่ดันเข็มฉีดยาเข้าไปนะบาปไหมบาปนี่บาปแน่แต่ว่ามากน้อยไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นว่าอาชีพที่มันจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าอย่างเงี้ยเช่นมาขายอาวุธหรือว่าขายยาพิษหรือว่าขายสัตว์เป็นๆให้โรงฆ่าสัตว์อย่างนี้ นะพวกนี้นะไม่ได้ผิดศีลก็จริงแต่ว่าบาปนะคือมันใกล้กับไอ้จุดที่มันจะทําให้เกิดบาปมากที่สุดนะคือการฆ่านะการฆ่าการประหารการลักขโมยพวกนี้นะมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีแน่ถ้าเราไปใกล้กิจกรรมตรงนั้นนะมันก็ทําให้มีส่วนที่แปดเปื้อนเป็นมลทินอยู่แต่ประเด็นถามว่าไอ้ความแปดเปื้อนเป็นมลทินที่เกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องรู้เรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นบาปนะที่จะเกิดขึ้นมากน้อยก็อยู่ที่เจตนาว่าคุณเจตนาจะให้เขาชิบหายไหมหรือว่าคุณเจตนาเป็นเฉยๆนะไม่ว่าจะเจตนาอย่างไรนะก็มีบาปแน่แต่มากน้อยอยู่ที่ความเข้มข้นของปัจจัยที่เกิดขึ้นตรงนั้นทีนี้จะมีท่านผู้ฟังมีความสงสัยต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคดีความอะไรต่างๆในศาลเนี่ยควรจะจัดการยังไงถึงจะถูกนะเพราะว่าเรื่องคำสั่งมันก็เป็นไปตามกฎหมายนี่อย่างการตัดสินประหารชีวิตเป็นต้นอย่างเงี้ยนะซึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังนะการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีความสุขความสงบเนี่ยเราต้องทำให้เป็นไปโดยธรรมนะโดยธรรมนี่หมายความว่าไงนะธรรมราชาเขาทำกันยังไงนะธรรมราชาเนี่ยหมายถึงราชาที่ปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะคือการปกครองที่โดยไม่ต้องใช้อาทยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเข้าใจไหมนะอาทยาก็อย่างเช่นคุณขู่เขาอย่างเงี้ยขู่เขาว่าเฮ้ยถ้าคุณทำไม่ดีคุณตายนะหรือถ้าคุณทำไม่ดีคุณถูกจับขังคุกนะนี่อาทยามีกฎหมายจะไม่ต้องถูกบังคับถูกลงโทษนะมีการฆ่าโทษเอาไว้นะหรือศาสตราก็เอาอาวุธนะใช้อาวุธลงโทษขู่เขาโดยใช้อาวุธอย่างนี้เป็นต้นแต่การที่ปกครองโดยธรรมนะไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่วิธีการทำยังไงพระเจ้าเคยบอกเรื่องนี้ไว้นะตอนนั้นพระองค์เป็นพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชนะก็บอกว่าใครที่ทำดีเนี่ยนะเช่นพวกข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์นะก็เอาเบี้ยเลี้ยงให้เพิ่มนะถ้าเป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็งก็เอาโคให้เพิ่มเอาข้าวพันธุ์ให้เพิ่มนะลดภาษีลงนะถ้าเป็นพวกพ่อค้านะคนไหนค้าขายกำไรดีเอาเงินให้เพิ่มนะลดภาษีให้นะก็จะมีแต่คนขวนขวายในกิจการงานของตนนะคนที่จะมาเบียดเบียนแว่นแคว้นเป็นเสี้ยนน้ำหลักตอมาคอยปล้นฉกชิงวิ่งราวก็จะลดลงไปนะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าคนได้คนทำดีมันได้ดีอ่ะคนขยันแล้วมันได้เงินเพิ่มนี่นะคนซื่อสัตย์แล้วมันได้เบี้ยเลี้ยงนี่เอ้างั้นฉันจะมาขโมยอยู่ทำไมนะฉันก็ไปทำดีดีกว่าในอย่างนี้นะไม่ได้มีการที่ลงโทษประหารตัดคอหรือเนรเทศนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือถ้าเรามีการลงโทษโดยใช้อาทยาใช้ศาสตราเนี่ยนะลูกหลานของบุคคลพวกนั้นเขาก็มีนะเขาก็จะไปเบียดเบียนแว่นแกวนได้ทำสิ่งไม่ดีต่อไปได้นะมันก็ไม่ดีนะแต่เราทำคนดีให้ดียิ่งขึ้นนะสนับสนุนคนดีให้ได้ดีนะให้ระวังกับคนดีอันนี้แหละคือการปกครองที่เป็นไปโดยธรรมอย่างพระเจ้าอย่างเงี้ยเป็นธรรมราชานะเป็นผู้ที่ปกครองเหล่าภิกษุสงฆ์โดยธรรมนะโทษที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือให้ออกนะไม่ได้ฆ่านะไม่ได้ฆ่าแบบชนิดว่าลงโทษทุกคนร่วมกันทุบตีภิกษุรูปนี้แต่ว่าเป็นการที่เป็นไปโดยธรรมนะอ้าวคุณทำผิดคุณก็ประกาศความผิดออกมาไม่ใช่เป็นอาทยานะไม่ได้เป็นศาสตราแต่ถ้าคุณทำผิดขนาดที่เรียกว่ามันรับกันไม่ได้นี่ไม่ควรจะเป็นพระอีกต่อไปอ้าวคุณก็ออกจากความเป็นพระไปอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมแต่ถ้าคุณทำชั่วทำผิดแต่คุณก็ต้องไปตกนรกแต่คุณก็ได้ผลที่ไม่ดีมีอายุสั้นเป็นต้นถ้ามีการฆ่าสัตว์อันนี้ก็เป็นตามธรรมเป็นตามกรรมนะเป็นผลของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธรรมเป็นวินัยอีกเหมือนกันนะไม่มีการใช้อาทยาไม่มีการใช้ศาสตราเพราะฉะนั้นถ้าถามต่อว่าคนที่อยู่ในอาชีพเช่นว่าค้าขายของที่มันไม่ควรค้าขายนะค้าขายของที่มันจะต้องไปตายหรือค้าขายของที่จะไม่เกิดคนตายได้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงอาชีพนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงนะการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายอาวุธยาพิษพวกนี้เป็นต้นสำหรับผู้พิพากษานะคุณก็อย่าไปตัดสินให้เขาตายอันนี้คือเป็นความเห็นของข้าพเจ้านะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้าแต่ท่านผู้ฟังไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเป็นไปอย่างอื่นนะสามารถเขียนจดหมายหรือติดต่อมานะพูดคุยในการที่จะทําความแจ่มแจ้งนี้ให้เกิดขึ้นได้นะคือในความเห็นของข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าก็อย่าไปตัดสินให้เขาตายนะเพราะว่าความตายไม่ได้แก้ปัญหานะความตายไม่เคยแก้ปัญหาอะไรท่านผู้ฟังนะถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเราควรจะแก้ปัญหาด้วยธรรมนะเพราะว่าคนยังไงมันก็ตายอยู่ดีอ่ะตายช้าตายเร็วมันก็ตายถามว่าในเมื่อคนมันต้องตายเนี่ยเขามีธรรมะไหมนะคนที่เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องราวที่เป็นเหตุอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่จะไม่มีคนตายนะตายตกไปตามกันไม่ได้ช่วยอะไรนะในความเห็นของข้าพเจ้านะเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ธรรมะต่างหากนะธรรมะต่างหากที่ถ้าเขามีในใจแล้วนะเขาจะตายหรือเขาจะไม่ตายเนี่ยมันดีน แต่ถ้าเขากลับเป็นคนดีได้เป็นคนดีต่อสังคมได้อันนั้นดีกว่าอันนี้ความเห็นของข้าพเจ้านะที่เป็นไปตามธรรมก็เป็นลักษณะนี้คำถามที่3สำหรับวันนี้ก็มาจากคุณนิพาดาถามว่ามีเพื่อนที่เขาเป็นแม่เนี่ยเขามีลูกประมาณสัก5ขวบถามว่าควรจะสอนธรรมะอย่างไรให้กับลูกดีลูกอายุประมาณ5ขวบแม่ถ้าสอนเรื่องมรรคผลนิพพานโพชงเจ็ดวิชาวิมุตติได้มันก็ดีนะท่านผู้ฟังถ้าเด็กเขาจะเข้าใจได้เราก็สอนอะไรที่เด็กเขาจะเข้าใจได้นั่นแหละเพราะว่าบางทีวุฒิภาวะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในเด็กน้อยๆ 3-4 ขวบบางทีเข้าใจเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดบ้างก็มีแล้วก็หน้าที่หลักๆสำหรับมารดาบิดาผู้ปกครองเนี่ยที่ต้องทำก็คือให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอะไรที่เป็นบาปนะอย่าไปสอนให้เขาทำอะไรที่เป็นความดีนะสอนให้เขาทำนะการให้ทานรักษาศีลเป็นความดีนะข้าพเจ้าเคยเห็นพ่อแม่บางคนลูกผู้ชายอย่างเงี้ยอายุ 3-4 ขวบเห็นเพื่อนแม่ที่เป็นผู้หญิงมานะก็เข้าไปจับมือไปกอดเขาอย่างนี้นะก็บอกว่าโอ้ลูกคนนี้ลูกฉันแหมเจ้าชู้เหลือเกินนะโตขึ้นต้องเจ้าชู้แน่เลยโอ้ยคุณจะไปพูดอย่างนั้นทำไมนะไปให้เขาเห็นคุณธรรมคือความเจ้าชู้ความนอกใจนะซึ่งมันไม่ดีแทนที่คุณจะสอนเรื่องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปกลับไปให้เขาแนะนำให้เขาทำบาปทำเรื่องของความเจ้าชู้ในเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแทนที่จะบอกว่าเด็กคนนี้มีความรักความเมตตาฮะนะเด็กคนนี้มีความที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายนะพูดไปในลักษณะนั้นจะดีกว่านะแทนที่จะบอกว่าไอ้คนนี้เป็นคนเจ้าชู้เป็นต้นแล้วเรื่องการสอนลูกเนี่ยที่สำคัญไม่ใช่ว่าธรรมะอะไรแต่ที่สำคัญคือผัสสะแบบไหนนะเพราะว่าเวลาลูกหลานอายุ4ขวบ5ขวบจนถึง10กว่าขวบก็ตามเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากการดูตัวอย่างไอ้พ่อฉันเป็นยังไงแม่ฉันเป็นยังไงนะไอ้ด่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าด่ากันมากๆลูกบางทีมันก็มีแนวโน้มว่าจะด่ากันแต่อุตส่าห์สอนว่าลูกอย่าด่ากันสิแต่ตัวเองยังทำอยู่อย่างเงี้ยนะมันเป็นผัสสะที่ทำให้เขาเห็นนะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ถ้าเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นแหละคือการที่เขาเรียนรู้ทันทีนะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดยังไงฉะนั้นก็จะไปสอดคล้องกับประเด็นแรกนะคุณรู้นะแหมว่าความเจ้าชู้ไม่ดีนะรู้นะว่าด่ากันไม่ดีแหมแต่มันทำไม่ได้แต่คุณเข้าใจดีด้วยนะว่าการด่ากันมันจะมีผลเสียอย่างไรนะการเจ้าชู้จะมีโทษอย่างไรแต่ว่าทำไม่ได้ไงทำไม่ได้แล้วก็ไปทำผิดทำผิดก็เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นตัวอย่างให้ลูกเห็นแล้วคิดว่าลูกจะดีขึ้นมาสักวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไงท่านผู้ฟังเพราะมันอยู่ที่ว่าเราทำตัวอย่างอะไรให้ลูกนะเราทำตัวอย่างการให้ทานไหมเราทำตัวอย่างการที่มีความเอ็นดูเห็นอกเห็นใจกันไหมเราทำตัวอย่างไม่เวลาที่เกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเรายังมีเมตตาอยู่ได้ไม่ฟืดฟัดทื่อทัดขึ้นมาเราเห็นอะไรที่ไม่น่าพอใจที่มันจะเป็นเครื่องกวนจิตใจเรายังมีเมตตามีความอดทนอยู่ได้ในพวกนี้เขาจะเรียนรู้ได้ทันทีเด็กจะเห็นเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างในการกระทำได้เราทำตัวอย่างให้เขาเห็นอันนี้ถึงจะถูกต้องสำคัญแล้วก็อะไรที่เขายังไม่มีเราเห็นว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเช่นบางทีเด็กอาจชอบแกล้งสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องห้ามเขามีการฆ่าโทษบ้างมีการให้รางวัลบ้างทำความดีเอาเราให้รางวัลนะเขาก็จะเรียนรู้ไปในลักษณะนี้สอนให้สวดมนต์บ้างสอนให้ใส่บาตรบ้างนะนั่งสมาธิก็เอาด้วยซึ่งบางทีเราจะมีความคิดว่าบางทีเด็กทำไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นเราคิดไปเองนะคือเด็กบางคนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นโสดาบันมาก่อนนะเขาอาจจะเป็นโสดาบันชาติที่5แล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นโสดาบันชาติที่7แล้วก็ได้แต่ซึ่งชาตินี้เขาอาจจะต้องบรรลุธรรมนะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราสามารถที่จะแนะนำให้เขาดียิ่งขึ้นไปได้อันไหนเขารับได้เราต้องแนะนำให้สูงขึ้นอันไหนเขาทำไม่ดีในบางทีเด็กบางคนก็เป็นสัตว์นรกมาเกิดนะเป็นลูกร้างผ่านเราก็ต้องคอยบอกสอนเขานะจะต้องจ้ำจี้จ้ำชัยบ้างมีเทคนิคในการที่จะให้เขาฟังบ้างคือมารดาบิดาเนี่ยแหมมันก็มีประเภทที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันก็มีนะอะไรอะไรก็ตามใจลูกหมดนะลูกจะทำไม่ดีลอกข้อสอบเห็นตัวอย่างทำอะไรไม่ดีก็พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่ถูกต้องนะเราอย่าไปรังแกลูกนะโดยการที่ให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้เป็นความกว้างๆที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องของการให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะซึ่งเทคนิคที่ข้าพเจ้าได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือเราทำเป็นตัวอย่างนะเราทำเป็นตัวอย่างในการทำดีตรงไหนมีแง่มุมที่มันจะไปในทางเสียได้แม้นิดๆหน่อยๆเราพยายามแก้ซะเราให้เขาตั้งอยู่ในความดียิ่งๆขึ้นไปนะไหนที่เขาเรียนได้รู้ได้เราก็สอนให้ยิ่งขึ้น แล้วก็เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรียนจากที่โรงเรียนในระหว่างทางกลับบ้านเขาเห็นภาษาอะไรเขาเรียนรู้ได้หมดนะเราสามารถหยิบฉวยจับฉวยทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนเขาได้ตลอดโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่เป็นอายุน้อยๆอย่างนี้5ขวบถึง10ขวบเนี่ยยิ่งเรียนรู้เร็วนะหยิบอะไรมาสอนก็ได้เอาประตูมาสอนก็ได้นะเอาจิ้งจกมาสอนก็ได้นะเอาต้นไม้สอนได้หมดในอยู่ที่ว่าเราจะสอนอะไรก็คือสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสตรงไหนนะจะจับฉวยสิ่งใดเป็นกุศลธรรมนะเราต้องเป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วยนะบอกสอนคำที่มันจะให้เขาฟังได้ให้เขาเข้าใจดีนะจะทำให้เขาเป็นคนดีต่อสังคมได้แล้วก็เรื่องของผัสสะนะซึ่งสมัยปัจจุบันนี้มันมีเครื่องยั่วยวนเครื่องล่อลวงอะไรต่างๆมากมายนะตัวมารดาบิดาเองนะก็จะต้องสอนให้เขารู้จักป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะโดยธรรมนะคือบางทีเราอาจจะไปโกรธลูกว่าทำไมลูกทำอย่างนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะเราก็จะต้องสอนให้เขานะด้วยจิตใจที่มีเมตตาด้วยคำพูดที่จะให้เขาฟังได้นะก็เป็นไปตามธรรมนั่นเองมีประการหนึ่งท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเนี่ยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะมีลูกอายุ20กว่าตอนนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บวชแต่เขาพอเขามีลูกเนี่ยปรากฏว่าจากนิสัยที่ดูบุหรี่กินเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยเที่ยวเกมเมลเกเรแต่งงานแล้วก็ยังไปเที่ยวเล่นอยู่อะไรอย่างนี้นะพอมีลูกคนแรกเท่านั้นล่ะเฮ้ยมันเลิกพวกนี้หมดเลยเขาก็มาบอกข้าพเจ้าว่ามีลูกแล้วต้องทำตัวดีๆหน่อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกอันนี้ดีนะคือเห็นการเกิดของลูกตัวเองเนี่ยเป็นเทวทูตนะคือบางคนคิดว่าลูกมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดเราก็ไม่รู้แหละเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกมาเข้าอยู่ในท้องเราแต่ว่าเป็นเทวทูตแน่นอนนั่นคือทูตที่นำความดีมาให้นะความดีความงามเทวะนี่แหละให้เราทำสิ่งที่เป็นความดีนะสิ่งที่เป็นความสุขนะคือเรื่องของการพูดดีคิดดีทำดีนั่นแหละนะเตือนสติว่าเอ้ยฉันต้องทำดีนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราคิดว่าเราจะสอนลูกเรายังไงให้ลูกเนี่ยสอนเราด้วยก็ดีเหมือนกันนะคือให้เห็นการเกิดของเขาเนี่ยให้เป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราต้องทำความดีด้วยเพราะว่าถ้าเราทำความดีแล้วเราก็ชื่อว่ารักษาลูกเราเหมือนกันเรารักษาเขาด้วยความดีสติที่เรามีเนี่ยชื่อว่ารักษาเขาด้วยความที่เรามีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจะสอนเขาอย่างเดียวแต่เขาสอนเราก็หลายอย่างแต่เป็นธรรมะเห็นได้ชัดเจนในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็นำคำถามมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังใน3เรื่องด้วยกันแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งมาได้ช่องทางก็อย่างที่บอกไปโดยการส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้ครับพระเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร